Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben Sultan Fatih'in İstanbul'undayım şu anda. Siz Almanya'da beni dinleyen mümin kardeşlerim, Rabbimin bütün rahmetleri sizinle olsun. Fani dünyanın musibetlerinden, sıkıntılarından Rabbim sizi muhafaza buyursun. Şimdi canlı yayın, video üzerinden görüşüyoruz. Şu Erhamur Rahimin Rabbimin rahmetine kavuşup hepimizin canlarımızı birleştirdiğimiz cennetlerde de beraber olduğumuz gün bu görüşmemizi bir hatıra olarak aramızda konuşmayı Rabbim bana da sizlere de nasip etsin. Ben İstanbul'dan size dualar ediyorum. Sizden de İstanbul'daki kardeşinize ve buradaki bütün müminlere dualar etmenizi istiyorum. Allah Teala, Rabbimiz Celle Celaluhu beni de sizleri de bütün mümin kardeşlerimizi de razı olacağı şekilde yaşamakla şereflendirsin. Almanya'daki mümin kardeşlerim, tekrar bütün derin anlamlarıyla dolu bir selamla sizi selamlarım. Tekrar size Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz kardeşlerim, artık dünya bir köy oldu diyorlar ya, aslında dünya köy filan olmadı. Kıyamet yaklaştı. Canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günleri, yani batının dünya köy haline geldi, globalleşti dediği şeyi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerinde haber verdi. Zaman daralacak, mekanlar kısalacak, insanlar farklılaşacak diye haber verdi. Bugünleri anlatan o kadar hadisi şerifler var ki, bir vakit bulup da onları okusak, insan akşam namazından önce kıyamet kopacak herhalde zanneder. Allah hepimizi kıyamet fitnelerinden muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, Ali Osman kardeşimiz mesela cihadı anlat bize dedi. Bana öyle mesaj gönderdi. Ben size cihattan söz edeyim. Ama Siyonizm'den, Suriye'den, Çeçenistan'dan, Keşmir'den önce asıl cihattan söz edeyim. Geliniz hepimiz, dünyada tek başıma da kalsam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanı gibi saf, temiz, tartışmasız bir iman sahibi olacağım diye gayret edelim. Küfür artık Mescid-i Aksa ile uğraşmıyor. Zaten benim Mescid-i Aksa diyor. Yahudi onu teslim etti. Suriye'de de Müslümanları birbirine kırdırdı. Maksadına ulaştı. Asıl şimdi küfrün gayesi, namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, tesettürlü olduğu halde, sakallı olduğu halde, Kur'an'la pazarlık yapan, ashab-ı kirama dil uzatan, 1400 sene İslam'ı bugünlere getiren Buhari'nin sahihine dil uzatan Müslümanlar üretmek istiyor. Bugünün en büyük cihadı, bir numaralı cihadı Almanya'da, Stuttgart'ta, Münih'te, Hamburg'da, küfrün ortasında Kabe'nin dibindeki imanınla durabilmektir. 80 milyon Almanya'nın ortasında 8 mümin biz canlı müminiz. Ey Allah'ım gör ki Halid bin Velid'de hangi cihat ruhu varsa, Ebu Bekir radıyallahu anh'ta hangi tertemiz iman ruhu varsa biz ona sahibiz ya Rabbi. Kur'an bizim Kur'an'ımız. Peygamber aleyhisselam bizim peygamberimiz. Hadis-i şerifler bizim gözümüz, yüzümüz. Ashab-ı kiram önderimiz. Ümmetimizin büyükleri gözümüzde büyük insanlar. Biz bu şekilde sana teslim olduk ya Rabbi. Bizi cennetinde Ebu Hureyre'lerle, Ebu Hanife'lerle buluştur ya Rabbi diye temiz imanımızı ayakta tutmak en büyük cihattır. Sevgili Almanya'daki mümin kardeşlerim, sevgili bacılarım, sevgili yeğenlerim, küçük kardeşlerim, hepinize iyi anlamanız için tekrar söylüyorum. Hepinizin yüreğindeki iman son Kudüs'tür. Son Mescid-i Aksa sizin beyninizdir. Herhangi birimiz Kur'an'ımıza dil uzattığı için, herhangi bir delikanlımız, bacımız hadis-i şeriflere dil uzattığı için ahirete münafıklarla beraber gitme tehlikesi yaşıyorsa, onun açısından Kudüs İsrail'de olsa ne olur? Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın elinde olsa ne olur? Sen ahirette cennet yüzü görmedikten sonra, orada miraca çıkan Peygamber aleyhisselamın yanında olmadıktan sonra ne kıymeti var? Bunun için ey her bir yüreği Mescid-i Aksa olan, her birinin beyni Kudüs olan aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, global dünyada global kafalıyız ama adımlarımız global olmaz. Biz kendi adımlarımızı dikkatli atacağız. Onun için bir numaralı cihadımız Almanya'da Hamburg'un ortasında, Münih sokaklarında, Stuttgart sokaklarında, nerede olursam olayım bir Ebu Bekir olarak yürüyebildiğim zaman cihadım devam ediyor demektir. Ve böyle tek bir mümin sayesinde Allah dünyayı devam ettirir. Biz Müslümanların kötü durumlarından söz ederek, çok kötüyüz diyerek Allah'ın dinine hizmet edemeyiz ki. Gittiyse 7 milyar insan cehenneme, ben kaldım ya Rabbi. Tek başıma ben varım. Beytullah'ın etrafında tavaf ederken taşıdığı hassasiyeti, Stuttgart sokaklarında taşıyan mümin bacılarım var ya benim. Kuşlardan bile tesettürünü gizleyen bacılarım var ya benim. 70 sene bekar kalırım, şeytanı güldürecek bir düğün yapmam diyen kızlarım var ya benim. Allah'a yemin olsun ki sizin bu imanınız göklerin kafamıza düşmesinin engelidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki son Allah, Allah diyen mümin var olduğu sürece kıyameti koparmayacak Allah buyuruyor. Samimi bir şekilde Allah diyen mümin, Kur'an'ım var diyen mümin var oldukça kıyamet kopmayacak. O zaman Almanya sokaklarında, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Rize'de, Samsun'da, Edirne'de, Ağrı'da, Kars'ta, Zürih'te, Londra'da, Moskova'da Allah diyen her mümin bu dünyanın Everest tepesinden daha güçlü kazığıdır. O koptuğu zaman, o kazık yıkıldığı zaman dünya yıkılacak. Kıymetinizi bilin genç kızlarım, delikanlılar. Kıymetinizi bilin. Yeryüzünü ayakta tutan güçsünüz siz. Propagandanızla değil, Siyonizm düşmanınızla değil. Veya taraf olduğunuz filan grubun rozetini taşıyarak değil. Yüreğinizi Allah ile birleştirdiğiniz için, imanınızı muhafaza ettiğiniz için. Demek ki bir numaralı cihadımız imanımızı şu yeryüzünü ayakta tutacak son kale olarak Allah görüyor, bu Allah diyor, bu kul var deyip dünyanın yıkılışını erteleteceği insan olmamız için bunlar lazım bize. Hani Ömer bin Hattab radıyallahu anh hakkında deniyor ya, buyuruluyor ya, fitnenin kapısı sensin Ömer. Sen ölürsen fitne başlayacak. Öyle de oldu nitekim. Ömer varken şeytan fitne silahını kullanamadı. Ömer gidince şeytan meydanı boş buldu adeta. Allah Ömer'den razı olsun. Bugünkü genç kardeşlerim, beni de sizi de Allah şu anda görüyor. Melekleri görüyor. Not tutuluyor hakkımızda. Bu sözümü unutmayınız. Her biriniz Almanya şartlarına rağmen bu imana karşı kurulmuş tuzakların, fitnelerin karşısında son kapı benim. Ben gidersem iman çökebilir maazallah deyin. Böyle yaşayın. Allah sizi böyle görsün. Melekler böyle şahit olsun. Sayenizde dünya ayakta dursun. Almanya'da olmanıza rağmen. Zürih'te de olsanız, Moskova'da da olsanız, Pekin'de de olsanız, siz Allah'ın insanlığı ve dünyayı ayakta tutan son gerekçesi olun. Siz değilse kim olabilir bu? Hiç kimse. Birinci cihadımız bu. İkinci cihadımız, özellikle hanım kızlarım için söylüyorum, bacılarım için söylüyorum, sonra da genç delikanlılar için söylüyorum. Aile bizim küçük küçük İslam devletlerimizdir. Hanım kızlarımız İslam devletinin yöneticileridir. Delikanlılar, evleniyorum, düğünüm var demesin. Kudüs'te henüz kurulmadı ama ben Allah'ın izniyle Almanya'nın filan semtinde İslam devleti kuruyorum. Nasıl bir devletin sınırları var, askerleri var, orduları var, bakanlıkları var vesairesi var. Ben de İslam devleti kuruyorum. Eşimle beraber bu devleti kuruyoruz. Kapısını içeriden kapatacağız. Allah'ın izniyle burada Allah'ın şeriatının yaşandığı son kurum, son devlet olacak deyin. Yani ikinci cihadımız aileyi koruyalım. Önce imanımızı koruyalım dedim. Sonra aileyi koruyalım. Biz iki karı koca, iki de çocuk, dört kişi. Hadi diyelim iki de anamız babamız, altı kişi. Altı kişiyi Allah'ın dinine göre mutlu edip yaşatamazsak, ey Almanya'daki cami derneği olan filan kardeşlerim benim, Almanya'da, Türkiye'de veya dünyanın bir yerinde, Mısır'da, Afrika'da İslam adına çalışanlar, altı kişilik, 80 metrekarelik bir evde Allah'ın şeriatı ile gelecek mutluluğu sen gözlerinle hissedemedikten sonra 6 milyarlık dünyaya ne gazel okuyorsun sen? Ben bir kiloluk yükü kaldıramam. 100 kilo olursa kaldırırım diyen bir çılgınlık mı yapacaksın? Bir kiloyu kaldıramayan bir ton kaldırabilir mi? Aile, Allah'ın bizi imtihan ettiği en büyük cihat meydanımızdır. Allah görüyor ki 6 kişilik evleri idare edemiyoruz. 60 milyonluk devleti, 6 milyarlık dünyayı bize teslim eder mi Allah? İslam'ımın devletini kurun diye. Ömer bin Abdülaziz'ler becerdiler. Evlerine Allah'ın sözünü geçittirdiler. Allah da onlara dünyanın anahtarlarını verdi. Biz güya büyük projeler peşinde dolaşırken üzerimizden, hani doktora gittiğimizde kan alınıyor ya, küçük birkaç damla kan alınıyor. Şekerinden, filan hastalığına kadar her şey ondan ölçülüyor. Sen ben sağlamım desenize doktor, sende hastalık var diyor. Allah da küçücük ailelerimize bakıyor. 6 kişilik yuvayı idare edemeyen adamlara Kudüs mü teslim edilir? Kudüs yüzüstü sürülür o zaman. Biz 1924'te halifemizi, İslam devletimizi kaybetmeden önce kağıthanedeki lale bahçeleri arasında ailemizi kaybetmiştik zaten. Analarımızı kaybetmiştik. Genç kızlarımızı kaybetmiştik de onların etrafındaki medeniyetimiz, şeriatımız da zaten kaybolmuştu. İkinci büyük cihadımız, genç kardeşlerim, ikinci büyük cihadımız ve emellerimizi yüklediğimiz, inşallah Rabbimiz bizi böyle görürse bize İslam'ın devletini de nasip edecek dediğimiz cihadımız ailemizdir. Ve bunun başı da hanım kızlarımdır. Onun için diyoruz ki Almanya'da, İstanbul'da, ki İstanbul'la Stuttgart aynı oldu artık. Kültür aynı, medya aynı, internet aynı. Caddelerde Allah'ın şeriatının temsilcisi bir asiye gibi yürüyen genç kız var ya, Allah'a adanmış Meryem gibi ama samimi bir şekilde, her gün, her zaman, her yerde aynı kaliteyi koruyan genç kız var ya, senin ayaklarını öpsün bu insanlık. Senin sayende Allah bizi mağfiret ediyordur. Aynı şekilde tesettürüne rağmen kafası çıplak, başörtüsüne rağmen beyni batıya açık kızları gördükçe de Allah, hafız da olsak, Kur'an'ı yutsak, yarışmalarda birinci de olsak, bize Kur'an'ın devletini vermiyor. Hak etmiyoruz çünkü. Onun için genç kızlarım, genç delikanlılarım, evliliğe bu gözle bakın. Böyle evlenin, evliliği böyle sürdürün. Eşinizin eziyetlerine Allah'ın hatırı için ve geleceğin İslam olması için katlanın. Allah sizi görsün. Peygamberinin ruhaniyeti sizi görsün. Melekler görsün. Bütün müminler görsün. Gök sizin sayenizde aşağıya düşmüyor belli olsun. Bu tür bir evlilik yapalım. Evliliklerimizi bu hale getirelim. Evlerinde sorun olanlar dönüşüm yapsınlar ve İslam'ın büyük devletine, Kur'an'ın kainatı aydınlatacağı güne hazır olsunlar. İkinci cihadımız da bu. Üçüncü cihadımız, genç kardeşlerim, birleşelim, ayrılmayalım, kavga etmeyelim demiyorum. Geliniz, bugünden sonra ben Müslümanların birliği ve beraberliğine hiçbir zarar vermeyeceğim diye yemin edelim. Allah, Muhammed Aleyhisselam, Ashab-ı Kiram, Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel, Rahimahumullah, bunlar var. Filanca, filanca, şu, bu, yokuz diyelim. Bulunduğumuz yerde derneğimiz, vakfımız, grubumuz mu büyüdü? İslam mı büyüdü? Peygamber Aleyhisselam Efendimizin adı mı gönüllere girdi? Bizim vakfın logosu mu, derneğin logosu mu gönüllere girdi? Bunu düşünelim. En büyük cihadımız bugün için, bu başımıza gelen felaketlerden sonra, en büyük cihadımız birleşmek de değildir artık. Çünkü birleşmek işinden epey uzaklara düştük. Acil ihtiyacımız, delikanlımız bile 15 yaşında iki tane dergi okumuş. İnternetten 10 cümlelik bir şey dinlemiş, Ebu Hanife ile uğraşıyor. Cüneyd-i Bağdadi ile uğraşıyor. Ashab-ı Kiram ile uğraşıyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Gavurların yapacağı iş 15 yaşında Müslüman çocuklara mı düştü? Birileri televizyonda meşhur olmak için İmam Buhari ile uğraşıyor. Sorsan da bunu Allah için, orijinal din için yapıyor. Yazıklar olsun. Konuşarak, eylem yaparak, para vererek, videosunu izleyip onun sesinin duyulmasını sağlayarak Müslümanların bölünmesine, eksi puana katkım var mı yok mu? Her akşam bunu düşünelim. Konuştuğum sözler, izlediğim videolar Müslümanları bir puan daha kavgaya, huzursuzluğa götürdü mü? Ashab-ı kiramın başımızda tac olması, saygınlığı azaldı mı? Bunu düşünelim. Üçüncü cihadımız da bu olsun. Ümmetime zararım olmayacak Allah'ım. Ümmetimin büyüklerine, ashab-ı kirama, müçtehit imamlarıma, ümmetimin züht takva örneklerine dil uzatmam, uzatanla bir arada durmam diyelim. Böylece Allah bizi dostlarıyla beraber görsün. Çağın getirdiği rezil fitnelere düşmediğimizi görsün Allah. Kazanırız. O zaman Allah'ı kazanırız. Peygamberini kazanırız aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiramın bağrına gireriz Allah'ın izniyle. Kıyamet günü herkes sevdikleriyle, gruplarıyla dirilirken kim Ebu Bekir ile dirilecek onu konuşuyoruz. Radıyallahu anh. Kim Ömer ile dirilecek? Kim Enes İbni Malik ile? Kim Aişe ile dirilecek? Onu konuşuyoruz. Rabbim hepimize kolay etsin. İstanbul'dan Nureddin Yıldız ağabeyiniz size ulaşmaya çalıştı. Siz Almanya'da dinlediniz. Tekrar baştaki duamı yapıyorum. Ey Allah'ım, ey Erhamur Rahimin olan Rabbim, bu mümin kardeşlerimle beni bir de cennetinde buluştur. Ben konuştum, onlar dinlediler. Hep beraber bir de Ömer bin Hattab'ın konuştuğu yerlere gidelim. Ömer'i dinleyelim, Osman'ı dinleyelim, Ali'yi dinleyelim, Ayşe anamızın ayaklarına kapanalım, Hafsa anamızın ayaklarına kapanalım, Hadice anamızın elini öpelim. O güne bizi kavuştur ya Rabbi. O güne kadar da imanımızı koru. Ailemizi mübarek kıl. Ümmetimize zarar verecek tek bir kelimeden de bizi koru ya Rabbi. Hepinize tekrar selam ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cennetlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.